בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון, הלכות כוח והרשאה, הלכה דלת. עניין הרשאה שאין השליח יכול לתבוע את הלויבה עד שיבוא בהרשאה, שיכתוב לו דון וזכה ואפק לנפשך וכל דמטען אלך מן דינה עליי הדר. א. על פי התורה היכל הקודש בסימן נ"ט עיין שם. מבואר שם שמי שמקרב נפשות להשם יתברך הוא בונה היכל הקודש שהוא בחינת ירושלים. ומחמת שזה היכל הקודש נעשה מאלו הנפשות אשר היו רחוקים עד הנה, ויש קליפות רבות השוכנים סביבם, בבחינת זאת ירושלים וכו', ואפשר שיתאחזו בליבו חס ושלום. על כן צריכים משפט, שישפוט האדם את עצמו תמיד, ועל ידי זה מעורר התלהבות הלב בבחינת לבת אש, ואש הזה שורף אותם שלא יתאחזו בליבו, ולא בהיכל הקודש וכו'. ואז יוצא לאור משפט, היינו שנתלהב הלב ויושב על כיסא בבחינת כונן למשפט כיסאו, שהוא בחינת כבוד הנעל, בבחינת כיסא כבוד, שהוא בחינת היכל הקודש הנעל. וזה בחינת בית וחומה, יד ושם, עיגולה וריבוע דילגו, חוכמה ועשירות. והיוצא משם לענייננו, שלעשירות זוכין על ידי כבישת כעס, ועל ידי זה נגדל השם והנפש דקדושה, ועל ידי זה מתקרבים נפשות רבה להשם יתברך, והוא בחינת חומה, בחינת עיגולה, בחינת היכל הקודש הנ"ל, שהוא בחינת כיסא כבוד וכו', עיין שם כל זה היטב. ב. וכל ההכחשות והדין ודברים ששכיח בין בני אדם בענייני ממון, הכל נמשך מבחינה הנ"ל, מחמת שהממון שהוא העשירות של האדם, נמשך בשורשו מבחינת כיסא כבוד הנ"ל, בחינת היכל הקודש, בחינת ירושלים כנ"ל. ומחמת שזאת הקדושה שוכנת תמיד בין הקליפות, לברר ניזוצות משם, בחינת זאת ירושלים בתוך הגויים סמטיה, וסביבותיה הארצות, וזה עיקר כל עסקי המסע ומתן שהכל בשביל לברר הניצוצות ולהעלות הקדושות הנפולות. על כן שכיח הרבה הכחשות ודין ודברים בעסקי הממון, כי זה נמשך מהקליפות השוכנים סביב הממון והעשירות שהוא בחינת היכל הקודש כנ"ל. ועל כן התיקון לזה הוא משפט כנ"ל, היינו שצריכים לבוא למשפט כמו שכתוב כי יהיה ריב בין אנשים וניגשו אל המשפט. כי המשפט הוא בחינת אש כנ"ל, והוא שורף את הרע שסביב העשירות שהוא נמשך מהיכל הקודש הנ"ל. ועל ידי זה מבטל כל ההכחשות וכל הגזלות שרצה אחד לגזול את חברו שנמשך מרע הנ"ל שסביב היכל הקודש כנ"ל. כי עתה נתבטל על ידי אש שנמשך על ידי המשפט צדק שפוסקין הדיינים. וזה, וכשיהיו בעלי הדין עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים. וכשנפטרין מלפניך, יהיו בעיניך כזכאין כשקיבלו עליהן את הדין. כי קודם שיצא המשפט לאור, גם הזכאי שהממון שלו נחשב כרשע מאחר שהוכרח לבוא למשפט. שזה מורה שהרע שסביב המסע ומתן נאחז בהחייו הכופר ממון חברו עד שהביאו לידי כפירה והכחשה. ואז בוודאי נתאחז גם בו איזה מעט מהרע. כמבואר בהתורה הנ"ל שהרע שסביב הנפשות שמקרבן, הם בחינת היכל הקודש, יכול להתאחז גם בלב המקרבן חס ושלום. כי גם זה שעוסק במסע ומתן הוא בבחינת מקרב ומעלה נפשות להשם יתברך, שהם בחינת הניצוצות והנפשות שבהממון והמשא ומתן, שצריך לבררם ולהעלותם. שבשביל זה הם יזכה כל המשא ומתן כמבואה בדברי האדמו"ר ז"ל כמה פעמים. ועל כן באמת, כל העוסק במשא ומתן צריך לשמור את עצמו מאוד מאוד שלא יתאחז בו הרע של הקליפות שהם סביב העשירות כנ"ל. והעצה לזה הוא משפט, שצריך לשפוט את עצמו בכל עת, דהיינו להתבודד ולדבר בינו לבין קונו, ולשפוט ולדון את עצמו על כל הדברים שהוא עושה וכו'. ואז בוודאי יתעורר אש המשפט וישרוף את הרע, שלא יתאחז בליבו, ולא יתאחז גם במשא ומתן. ואז בוודאי ישמרהו השם יתברך שלא יצטרך לבוא לפני הדיינים למשפט. כי אש של המשפט שלו ששפט את עצמו בעצמו, ישרוף את הרע הנ"ל שמשם נמשכים כל ההכחשות שבמשא ומתן, ואז בוודאי ינצל מדין ודברים ולא יצטרך לבוא אל המשפט לפני דיינים. ועל כן זה, שבא לפני דיינים, אף על פי שהוא זכאי, נחשב גם הוא כרשע בשעה שעומד לפני הדיין, מחמת שלא זכה לגרש ולבאר הרע שסביב המשא ומתן על ידי המשפט שלו בעצמו וכנ"ל. אבל כשנפטרין מלפניך, אז הישניהם כזכאין. כי על ידי המשפט צדק שיצא מלפני הדיינים, נשרף ונתבטל הרע שסביב זה המשא ומתן, עד שגם החייב נחשב כזכאי מאחר שקיבל עליו את הדין והמשפט, שעל ידי זה נשרף ונתבטל הרע שסביב המשא ומתן, שנתאחז בו ביותר עד שבא לידי הכחשה. ועכשיו כבר נשרף הרע ונתבטל גם ממנו על ידי אש המשפט וכנ"ל. ג. ועל כן אי אפשר לטובעו לדין על ידי שליח סתם, כי אם כשבא בהרשאה, כי יכול לומר לו לאו בעל דבור עם דידיאת. כי אין מי שיוכל לעורר ולהזמין את אש המשפט שיבטל את הרע הנ"ל, כי אם בעל הממון בעצמו, שהוא עוסק בבחינת ברור הנ"ל, שהוא בחינת בניין נחל הקודש הנ"ל, שהוא בחינת כיסא כבוד הנ"ל, שהוא דייקה יכול לעורר את המשפט, עד שישב המשפט על כיסאו בבחינת כונן למשפט כיסאו וכו', כמבואר שם היטב באות ב'. כי הממון והעשירות של המשא ומתן הוא בבחינת כיסא הכבוד בבחינת היכל הקודש, והוא בבחינת כיסא אל המשפט. וכפי הכנת הכיסא כן המשפט, בבחינת כונן למשפט כיסאו. כי המשפט בלב, והכיסא הנ"ל, בחינת היכל הקודש, וכל הנ"ל הם מלבושים לבחינת רגלי הלב כמבואר שם היטב. נמצא שהם אחד בשורשן. על כן אין מי שיוכל לעורר אש המשפט הנ"ל, כי אם זה בעצמו שהממון שלו, שהוא עוסק בבחינת היכל הקודש הנ"ל, שהוא בחינת כיסא המשפט כנ"ל. אבל כשיבוא אחר יכול לומר לו לאו בעל דבור עם דידיאת, כי אין אתה שייך אל המשפט הזה, כי אין לך כוח לעורר אש המשפט הזה, לבאר הרע, לבטל ההכחשה שבינינו. כי אין לאחר כוח לזה, כי אם בעל הממון, שהוא בעל היכל הקודש, שהוא בחינת כיסא כנ"ל, שהוא דייקה יכול לעורר את המשפט שישב על כיסא. שעל ידי זה דייקה נתבטל הרע שסביב המשא ומתן שמשם ההכחשה כנ"ל. אם לא, שבא בכוח והרשאה מבעל הממון שכותב לו בפירוש שמוסר לו כל כוח המשפט שלו. כי כך כותב לו, דון וזכי ואפק לנפשך וכל דמטען אלך מנדינה עלי הדר. דיינו שכותב לו שמוסר לו כל כוח המשפט שלו כאילו בעצמו לפני הדיינים. וכל דמטען אלך מנדינה וכו', היינו שכל החששות והסכנות שיכולים להתעורר עליך, על ידי דין הזה שאתה נכנס בסכנה גדולה ללחום עם הרע שסביב היכל הקודש, ששוכן ביניהם תמיד. וכל החששות שיש בזה, הכל עליי הדר. כי אני יש לי כוח לעורר אש המשפט ולשרוף ולבטל את הרע הזה וכנ"ל. ואז דייקה כשכותב לו כך, אז היכול לעורר את חברו שיעמוד עמו למשפט. כי אז הוא מקבל כוח המשפט של בעל הממון, כאילו הוא בעצמו עומד שם שיש לו כוח לעורר יש המשפט וכנל. ג' ד' וזה בחינת מה שמבואר בשולחן אורך בסימן למדת. לעניין הודעה בפני בייס דין, שאין נחשב בייס דין כי אם כשקבעו דוכתה ואזמנה. קבעו דוכתה זה בחינת הכנת הכיסא למשפט, בחינת כיסאות למשפט. שעיקר המשפט של הבייס דין הוא כפי הכנת הכיסא הנעל, שהוא בחינת קבעו דוכתה ואזמנה. ואז דייקה יש להם דין בייס דין שמהם יוצא המשפט לאור, ושורף ומבטל את הרע שסביב היכל הקודש, שמשם הממון והעשירות כנל. ועל כן אמרו אבותינו ז"ל, אשר לא טוב עשה בעמיו, זה הבא בהרשאה. כי בוודאי לא טוב עשה, מאחר שמכניס עצמו בסכנה כזאת ללחום עם הרע שסביב המסע ומתן וכו' כנל, בפרט שאין או שייך לזה. ובוודאי, אף על פי שהבעל הממון נותן לו כוח והרשאה, אף על פי כן בוודאי יש חילוק גדול בין בעל הממון בעצמו, בין אחר הבא במקומו בכוח והרשאה. כי בוודאי עיקר הכוח לעורר יש המשפט, לשרוף את הרען על שסביב היכל הקודש עם בחינת הממון והעשירות, הוא על ידי בעל הממון בעצמו שמלביש בבחינת העשירות בבחינת היכל הקודש את רגלי הרוח החיוני שבלב, ששם אש המשפט. וכפי הלבשתו, כן יש לו כוח לעורר את המשפט, לשרוף הרע שסביב העשירות והממון שלו, שהוא בבחינת היכל הקודש, בחינת כיסא למשפט כנ"ל. אבל אחר, אף על פי שבא בהרשאה בשליחותו, בוודאי אין לו כוח כמו שהוא בעצמו. ועל כן נקרא הבא בהרשאה לא טוב עשה. כי קשה לו להימלט שלא יתאחז בו מהרע שסביב העשירות והממון שחולקים עליו, שמשם כל ההכחשות שביניהם. וכנראה בחוש שעל פי רוב אין נמלט הבא לדין, אפילו הזכאי, מקטטות ומריבות וחס, ופעמים טוען שקר, אף על פי שהוא זכאי בלא זה. וכל זה נמשך מהרע שסביב המסע ומתן והממון, שנתאחז גם בלב הזכאי וכולי כנל. מכל שכן מי שמתעבר על ריב לו לא, שהוא הבא בהרשאה, שאין לו כוח לעורר יש המשפט כמו הוא עצמו, על כן בוודאי לא טוב עשה וכנל. וב. על פי התורה הנ"ל יבואר עניין פסח ואיסור חמץ ומצוות אכילת מצה וכו'. כי פסח הוא התחלת התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים על ידי משה רבנו שעסק בזה כל ימיו, לקרב נפשות לשם מטבח. ועל כן בתחילת התגלות במראה הסנה נאמר, וירא אליו מלאך השם בלבת אש, שהוא בחינת שזכה שנתעורר מלאכי ליבו, שהוא אש המשפט ששורף את הרע שסביב הנפשות שמקרבן, שלא יתאחז בו. כמבואר היטב בהתורה הנ"ל על פסוק זה עיין שם. ועל כן יצאו ממצרים בעשירות גדול, כמו שהבטיח לאברהם אבינו, וגם את הגוי אשר וכו', ואחריכן יצאו ברכוש גדול. והשם יתברך הזהירם על כך מאוד, כמו שכתוב, דבר נא באוזני העם וישאלו איש וכו', כי כל הגאולה הייתה תלויה בזה. כי מבואר בתורה הזאת שכל הנפשות שורשם בעשירות וכו'. ועל כן הכל נמשכים ומתאבים אחר העשיר וכו'. ועל כן עיקר הגדלת השם והנפש הוא על ידי ששומרים את העשירות לקדושה, דהיינו על ידי ששומרים את עצמו מכעס שהוא פגם העשירות, פגם השם והנפש. כי כשיורד לאדם שפע עשירות, אז הם יתגרע יצרו להסיט את האדם שיהיה בכעס, כדי להפסיד על ידי זה את העשירות חס ושלום. כי למעלה בשורשו הממון עם הכעס הם בחינה אחת, בחינת גבורות קדושות. אך למטה, כשיורד השפע למטה, מתגרה בו הבעל דובר להפוך שפע עשירות לכעס חס ושלום. ועל ידי זה טורף נפשו באפו, כי הנפש שורשה בעשירות כנל. ועל כן צריכים לשמור את עצמו מכעס מאוד, כדי שיזכה לעשירות דקדושה שהוא הגדלת השם והנפש. כי העשירות שבחינת חומה, בחינת הון עשיר וכו', וכחומה וכו'. אבל על ידי כעס נפגם בחומה של עשירות, בחינת עיר פרוצה אין חומה איש אשר אין מעצור לרוחו, כי עושה מחומה בכל עם חימה בצרה, שהוא כעס, שהוא השפע של העשירות בעצמו, שנתהפך לכעס וכנל. זין. וזה בחינת גודל האיסור של חמץ. כי עיקר גאולת ישראל ממצרים היה תלוי בעשירות שזכו להוציא ממצרים שורש נפשם כנל. כי על ידי שהוציאו העשירות שהוא שורש נפשם כנל ממצרים, על ידי זה יצאו ממלא נפשותם משם. וגם על ידי העשירות נגדל שמם ונפשם. ועל ידי זה נתאבו נפשות רבים להיכלל בהם. כי כל אחד מישראל צריך לעסוק בבניין היכל הקודש המבואר בתורה הנ"ל. דהיינו, לקרב נפשות להשם יתברך. וכמו שהוא צריך לצאת מגלות נפשו, כמו כן הוא צריך לעסוק להוציא אחרים ממו לקרב נפשות הרבה לעבוד את השם, כי זה עיקר עבודת האדם, להודיע לבני האדם גבורותיו וכו'. כמו שכתוב והודעתם לבניך ולבני בניך, שנאמר על התלמידים כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזה עיקר מצוות זכירת וסיפור יציאת מצרים. כי יציאת מצרים הוא עיקר התחלת התקרבות ישראל להשם יתברך, על ידי כל האותות והמופתים אשר ראינו בעינינו אז. ועל כן מצווה לזכור זאת ולספר מזה בכל יום, כמו שכתוב שיחו בכל נפלאותיו, כדי לקרב כל הנפשות שבעולם לשם יתברך. כי זה היה עיקר כוונתו יתברך בכל המופתים הגדולים והאותות נוראות שעשה עמנו והוציאנו ממצרים, אשר לא נשמעו ולא נראו ממות עולם. הכל כדי לגלות אלוקותו ואדנותו וממשלתו לכל באי עולם, כמו שכתוב ולמען ספר שמי בכל הארץ. וכתיב ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך וכו'. ועל כן כל התורה תלוי ביציאת מצרים, כמו שהתחיל בתחילת העשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים וכו'. וכמו שהזכיר יציאת מצרים בכמה וכמה מצוות. כי עיקר התקרבות הנפשות לשם יתברך, לקיים את כל דברי התורה, הוא על ידי סיפור יציאת מצרים. דהיינו על ידי שמספרים גבורותיו ונפלאותיו, שראינו בשעת יציאת מצרים, ואשר אנו רואים מאז ועד הנה. כי כל הניסים וכל הישועות הם בבחינת יציאת מצרים, שכולל כל הגלויות שמכונים בשם מצרים. נמצא שיציאת מצרים הוא בחינת התקרבות נפשות לשם יתברך, שהוא בחינת בניין היכל הקודש הנ"ל. על כן הוזהרו אז מאוד לשאול איש מאת רעהו וכו' כלי כסף וכלי זהב וכו', כדי לזכות לעשירות גדול, בחינת רכוש גדול, כי העשירות שורש הנפש, שעל ידי זה עיקר הגאולה שהוא התקרבות הנפשות לשם יתברך וכנ"ל. וזה בחינת גודל האיסור של חמץ שהוא אסור במשהו. כי חמץ בחינת כעס, בחינת קית, חמץ לבבי. כי חמץ עולה בנפיחה על ידי ששולט בו אוויר ורוח העולמה הזה, זה בחינת כעס שהוא חרון נף, שהוא בחינת עיר פרוצה אין חומה, איש אשר אין מעצור לרוחו. דהיינו, שאין עוצרין וחובשין את הרוח שבאף ומניחין אותו להתחמץ בכעס. וחרון אף שהוא בחינת חמץ, בחינת כי התחמץ לבבי. כי אתה צריכים לשמור את האכילה מאוד שלא תשלוט ברוח העולם, כדי שלא יתהפך שפע השירות שצריכים להמשיך אתה, שבזה תלוי עיקר הגאולה, שלא יתהפך לחס וחרון אף חס ושלום, שהוא בחינת אין מעצר לרוחו. כי אנו צריכים לעכב את הרוח מאוד, דיינו לשמור את העיסה מאוד מרוח העולם, שלא תתחמץ חס ושלום על ידי זה, שהוא בחינת כעס וחרון אף שרוצה להתגרות אתה חס ושלום, מחמת שאתה נמשך שפע השירות שהוא שורש הנפש, שבזה תלוי עיקר הגאולה כנל. ועל כן חמץ בפסח במשהו, כי הוא תלוי במשהו בחוט השערה. כי למעלה הכל קודש, רק למטה במשהו בעלמה כשפוגמין חס ושלום, ואינם נזרים מכעס, אזי נתהפך שפע השירות לחס חס ושלום, ונעשה מחומה חיימה. נמצא שהדבר תלוי במשהו, ועל כן חמץ אסור במשהו, כי הלחם שהוא עיקר האכילה של האדם הוא בחינת הפרנסה והעשירות. כי כל הפרנסה והעשירות העיקר הוא אכילת האדם שהוא עיקר חיותו וקיומו. וכמו שכתוב, כל עמל האדם לפיו. וכמובן בדברי אדמו"ר ז"ל בכמה מקומות. ועל כן עתה צריכים לשמור את האכילה שהוא הלחם שהוא בחינת הפרנסה והעשירות, צריכים לשומרו מאוד מכעס שהוא בחינת חמץ וחנל. כי זה ידוע מבואר בזוהר ובכוונס, שבשעת יציאת מצרים היה עדיין זוהמת מצרים נאחז בהם ביותר, ועל כן היה קשה להם לצאת אם לא על ידי שהאיר עליהם השם יתברך אור גדול ונפלא ביותר וכו'. אבל צריכים לשמור האור הנפלא הזה מאוד מאוד. וזהו בחינת גודל העזרה על שמירת המצות, שהוא בחינת אור העליון והנפלא, כמו שכתוב, ושמרתם את המצות. כי השם יתברך ריחם עלינו בחמלתו הגדולה, ומאיר עלינו אתה אור גדול ועליון מאוד, שהוא בחינת שפע שירות גדול, שעל ידי זה עיקר הגאולה, בחינת ואחריכן יצאו ברכוש גדול וכו'. ומאהבתו הגדולה אותנו ציווה עלינו לאכול מצה ולהיזהר מחמץ מאוד, כדי שתכף כשמתחיל אור העליון שהוא שפע השירות לירד לנו לזה העולם, תכף ומיד נצייר אותו בבחינת מצה, קודם שיתחיל לשלוט בו אוויר ורוח העולם, שלא יהפכו אותו לבחינת חרון אף, לבחינת כעס. כי הם מתגרים מאוד להפוך שפע השירות לכעס, בפרט עתה בהתחלת ההתקרבות, וגם עדיין לא נתהרנו לגמרי מזוהמת מצרים. וגם כי יורד אור גדול ושפע השירות גדול מאוד, על כן הם ירצו להתגרות בזה חס ושלום ולהפכו לכעס. על כן חמל עלינו השם יתברך והזהירנו לשמור אכילתנו מחמץ במשהו, כדי לשמור האכילה והפרנס בחינת השירות מכעס שהוא בחינת חמץ, בחינת חרון אף, בחינת איש אשר אין מעצור לרוחו וכנל. ועל כן החמץ אסור שבעת ימים עד קריאת ים סוף. לאחר שביעי של פסח שנקרא הים, הותר החמץ. כי מבואר בתורה הנ"ל שכשזוכין לחומה של השירות, אז החומה הזאת שומרת את האדם מכעס. רק בתחילה כשיורד השפע של השירות, הוא מתגרה מאוד להפוך שפע השירות לכעס. ולפעמים מתגרה בו בכעס גדול כל כך, עד שאוכל להפסיד לו גם החומה של העשירות. דהיינו, שאף על פי שכבר זכה לעשירות וזכה לבחינת חומה, אף על פי כן יקלקל החומה של עשירות על ידי התגברות הכעס ביותר חס ושלום. על כן בפסח שאז מתחיל השפע של עשירות לירד, אז צריכים שמירה גדולה מחמץ שהוא בחינת כעס. ועל כן עיקר מצוות אכילת מצה הוא בלילה הראשונה בעת יציאת מצרים, בעת שמקבלין הרכוש גדול, שאז צריכים להיזהר ביותר לאכול מצה שהוא ההפך מכעס שהוא בחינת חמץ. אבל אחר ההתחלה שהוא לילה הראשון, אין חיוב לאכול מצה. אבל אף על פי כן עדיין צריכים לשמור את עצמו מחמץ. כי אף על פי שכבר זכינו לעשירות בעת יציאת מצרים, עדיין לא קיבלנו העשירות בשלמות, ועדיין לא נגמר החומה של העשירות בשלמות. כי עדיין אנו יראים מהמצרים שרוצים לרדוף אחרי ישראל. אבל בשביעי של פסח שאז נקרא הים, ואז נפלו המצרים לגמרי, ואז זכינו לעשירות בשלמות גדול ביותר, כי גדולה הייתה ביזת הים מביזת מצרים, כמו שכתוב תורי זהב וכו'. על כן, אז הותר החמץ. כי אז כבר נשלם לנו החומה של העשירות על ידי קריאת ים סוף בבחינת והמים להם חומה, עד שאין יראים עוד מהם שלא יהפכו שפע עשירות לחס. על כן אז, אחר שביעי של פסח שהוא קריאת ים סוף, הותר החמץ. כי כבר זכינו לחומה של עשירות בשלמות גדול ונפלא, עד שאין יכולים לקלקל לחומה של העשירות על ידי החמץ. וכבר נתאר רוח ואוויר העולם, שאפילו הרוח הגדול השולט בחמץ, אין בו כוח להכניס בו כעס בחרון אף חס ושלום. כי כבר זכינו להחומה של העשירות בשלמות גדול, בחינת והמים להם חומה וחנל. כי בוודאי מה שהם יכולים לפעמים להתגרות, אף על פי שיש לאדם חומה של עשירות, הוא רק כשאין שלמות בהחומה. אבל בשביעי של פסח שזכינו לקריאת ים סוף, שאז נשלם בחינת החומה, בחינת העשירות בשלמות גדול, על כן אין אנו מתייראים עוד מחמץ וחנל, על כן אחר כך הותר החמץ וחנל. ט. וזה בחינת לחם עוני, ועיקר המצווה במצה ענייה, אבל במצה עשירה אין יוצאים. כי מצה עשירה דהיינו שנילושה בשמן ודבש ומי פירות, אין הבא על ידי חימוץ, כי אין לה חמץ שליטה בבחינת עשירות וחנל. אבל אין אנו יוצאים ידי חובה בלילה הראשונה בזה, כי עתה אנו צריכים לאכול דייקה לחם עוני, שמזכיר את העוני שבמצרים, להורות שעתה עדיין אין לנו עשירות, כי עניים ואביונים היינו במצרים. רק אתה, השם יתברך בחסדו, ממשיך עלינו שפע העשירות. על כן צריכים לאכול לחם המשומר די כמחמץ, דהיינו לחם הנילוש במים, לשומרו היטב מחמץ, כדי שעל ידי שמירה הזאת נשמור את שפע העשירות הבא עלינו אתה, לשומרה מאחיזת הכעס שהוא בחינת חמץ כנל. י. ועל כן עיקר שמירה מחמץ ומעט נתינת מים בעיסה. כי מים הוא בחינת שפע עליונה, בחינת שפע עשירות. כי כל ההשפעות שבעולם נמשכים וגדלים על ידי המים שמגדלים ומצמיחים הכל. ואפילו עשירות ואוצרות נמשך על ידי מים. כמו שכתוב, יפתח השם לך את אוצרו הטוב, את השמיים וכו', לתת מטר ארצך וכו', כמו שמבואר בתורה פתח רבי שמעון עיין שם. ועל כן, כשנותנים מים בעיסה, זה בחינת שממשיכים שפע עשירות. ועתה, בשעת יציאת מצרים, שיורד שפע גדול ועליון מאוד, תכף כשמתחיל לירד שפע הזאת בזה העולם, דהיינו בעת נתינת המים, תכף צריכים לשמור את העיסה מאוד מאוד, שלא יתאחז בו אוויר ורוח העולם, שלא נתאר עדיין מזוהמת מצרים. שלא יהפוך האור והשפע הגדולה הזאת לחס שהוא בחינת חמץ. כי מים כוללים שתי בחינות. כמו שכתוב, כיוון ידין עמים, כמו שפרש רשי שם משל לנחתום וכו'. כי כל ההשפעות יורדים על ידי מים, וכל העונשים שהם בחינת חרון אף הם על ידי מים. על כן, מעט נתינת המים, צריכים לשמור העיסה שהוא הלחם, שהוא בחינת העשירות, לשומרו מאוד מאחיזת הכעס, שהוא בחינת חמץ, כנל. י"ד. ועל כן חמץ בפסח במשהו, מה שאין כן בשאר איסורים שבטלים בשישים. כי מבואר בתורה על עניין ביטול האיסור בשישים, שהוא בחינת שישים הם המלאכות, בחינת עיגולה וריבוע, בחינת מם וסמך שבלוחות וכו'. שזה נמשך על ידי אש המשפט, עיין שם היטב. אבל איסור חמץ נמשך מהרשעים שאין אש המשפט מועיל להם, שהם בחינת ערב רב, שהם בחינת יחילו דרכיו בכל עת מרום משפטיך מנגדו, כמו שמבואר שם בסוף התורה הנ"ל. ומשם עיקר איסור חמץ, כמו שכתוב, וגם ערב רב עלה איתם וכו', ויופו את הבצק עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתמאמע, וגם צידה וכו'. היינו, שעיקר איסור החמץ הוא מחמת הערב רב שעלה איתם, שעל ידי זה לא יכלו להתאר בשלמות מזוהמת מצרים, על כן הוכרחו לצאת בחיפזון גדול, ועל כן הוכרחו למהר ולזרז ולצייר השפע מיד בבחינת מצה, קודם שתשלוט בו רוח העולם חס ושלום, שלא תחמיץ על ידו, שלא תתהפך לחס חס ושלום. מחמת שהרוח והאוויר אינו טהור, מחמת זוהמת הערב רב שיצאו עמהם, שהרע שלהם לא נכנע ונתבטל על ידי אש המשפט. ועל ידי זה צריכים כל הנפשות שהם בחינת היכל הקודש לשמור את עצמם מאוד, שזהו בחינת האזהרה מחמץ וכנ"ל. והבן הדברים מאוד, ועיין היטב בתורה הנ"ל, והבן שם וכאן מאוד. וכן מובא בזוהר הקדוש שפגם הערב רב הוא בחינת פגם החמץ, בחינת וירא העם כי בושש משה בשש, דאפרשו בין שש לשבע, בחינת חמץ שנאסר ברגע שבין שש לשבע. בחינת כי בושש, בחינת חמץ שנעשה על ידי איחור ושהייה. ועל כן אין חמץ מתבטל בשישים, כי ביטול שישים הוא רק במקום שמועיל יש המשפט, כמובן בתורה הנ"ל. אבל חמץ שנמשך מבחינת הערב רב, שאין מועיל להם אש המשפט, על כן בוודאי אינו מתבטל בשישים, שהוא בחינת עיגולה וריבוע הנ"ל. על כן אסור במשהו וכנ"ל. י"ב. וזה בחינת רשע כגובה פה בא לדרוש וכו'. יחילו דרכיו בכל עת מרום משפטיך מנגדו. זה בחינת הערב רב שמרום משפטיו מהם, כי אין מועיל להם אש המשפט כנ"ל. וזה בחינת יחילו דהיינו הצלחה שגם הם עשירים גדולים. וזהו רשע כגובה פה וכו', כי העשירות של הרשעים בחינת ערב רב ובחינת כעס וחרון אף, הפך השירות דקדושה של ישראל שנמשך רק על ידי כבישת כעס וחרון אף. אבל אצלם השירות על ידי חרון אף. ועל כן באמת נאמר בהם גם כל ימיו כעס ומחרובות. כי הגדולה והשירות שלהם הוא בעצמו כעס ממש. ועל השירות כזה נאמר עושר שמור לבעליו לרעתו. זה בחינת כעס שנקרא רעה, כמו שכתוב, והסר כעס מליבך, והעבר רעה מבשרך, כמו שכתב רבנו ז"ל. ומחמת זה עתה רוב העשירות אצל האקום והרשעים, ובני ישראל הכשרים רובם עניים. כי בני ישראל הכשרים אינם יכולים לזכות לעשירות, כי אם על ידי כבישת כעס, כי העשירות שלהם, השירות דקדושה שורש הנפשות שנמשך על ידי כבישת כעס דייקה. אבל הרשעים הגדולים בחינת ערב רב, כל השירותם הוא בעצמו כעס כנ"ל. ובאמת אינו השירות כלל, כי כל ימיו כעס ומכאובות. והוא רק לפי שעה כמו הכעס שהוא חרון אף המתגדל ומתגבר לפי שעה בבחינת רוח שערה, ואחר כך קלה ונאבד. כי רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו. כי השירותם שהוא בחינת רוגז וחס אינו נשאר בידם. אדרבה, עוקרת אותם משני עולמות. כי הוא לא ילין בעמלו ומאומה לא יישא בידו. אבל השירות דקדושה של ישראל שנמשך על ידי כבישת כעס הוא שורש הנפש, וזוכה על ידי זה לשני עולמות כי מרבה בצדקה על ידי השירותו. וגם מגדל הנפש והשם דקדושה על ידי העשירות, שעל ידי זה נתקרבים נפשות רבים לשם מטבח וכנ"ל. ועל עשירות כזאת נאמר הון עשיר קריית עוזו וכחומה וכו'. ועל כן ישמח רשע כגובה אפו לפסוק יחילו דרכה וכו', שהוא הצלחת הרשע בעשירות גדול, כי עשירותו בחינת כעס כנ"ל. וכן כל עניין המזמור מדבר שם מזה מגודל הצלחת הרשע שהוא מלא כעס תמיד, כמו שכתוב שם כי אתה עמל וכעס תביט לתת בידיך וכו'. היינו שהכתוב מתמה שהרשע שמלא כעס ואף על פי כן השם יתברך נותן לו בידו השירות כזה וכו'. אבל בסוף מסיים לשפוט יתום ודח. כי סוף כל סוף יתגבר יש המשפט של משיח צדקנו, ויערוץ אנוש מן הארץ, דיים שישבר ויכניע את הרשעים, ויציל את ישראל שהם עתה עניים, יצילם מהרע שלהם, וישפיע לישראל כל העשירות. כי עיקר שלמות המשפט יהיה על ידי משיח, כמו שכתוב, ישפוט עניי עם וכו'. וכתיב, ושפט בצדק דלים. וכתיב ציון במשפט תיפדה וכו' וכן הרבה. היינו כנל ועיין היטב בתורה הנעל ואבן. וזה בחינת ארבע כוסות של יין כנגד ארבע לשונות של גאולה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר הגאולה על ידי בחינת משפט הנעל, שעל ידי זה נתעורר אש המשפט ושורף ומחלה את הרע שסביב הנפשות, שהם בחינת היכל הקודש, שזהו עיקר בחינת הגאולה שנגלו ישראל מפרעה ומצרים. וכן הוא בכל דור ודור, כמו שאמרו, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים וכו'. היינו שנגלין הנפשות הקדושות מבחינת פרעה ומצרים, שהם בחינת הסטראחה והקליפות, שהם בחינת הרען על שסביב החל הקודש, שהם הנפשות שמוציאים מהסטראחה ומקרבים לשם מטבח, שעיקר גאולתם מהרע אל הטוב, להתקרב להשם מטבח, הוא על ידי אש המשפט הנעל. דהיינו על ידי התבודדות ושיחה בינם לבין קונם, שמשיחין את כל לבבם לפניו מטבח, ושופטין ודנין את עצמם על כל מעשיהם וענייניהם והנהגותיהם, ועל ידי זה נתלהב הלב ונתעורר אש המשפט לשרוף את כל הרע שסביב הנפשות וכולי כנל. כי אף על פי ששם בתורה נאמר עניין המשפט על העוסק לקרב נפשות, אף על פי כן, בוודאי, גם כל הנפשות המתקרבים, עיקר התקרבותם לשם מטבח לבאר ולבטל הרע שלהם ומשפט הנ"ל. דהיינו התבודדות ושיחה בינם לבין קונם כנ"ל, כאשר הזהירנו על זה פעמים אין מספר. כי כשהנפשות שמתקרבים עוסקים גם כן במשפט הנעל, האזי הם מעוררים ומוסיפים כוח באש המשפט של הצדיק שעוסק לקרבן. והאזי מתעורר אש המשפט ושורף את כל הרע שסביב נפשותם, שלא יתאחז בלב הצדיק ולא בליבם כנעל. כי בוודאי צריכים בכל הדברים התאות הדלטטה, דהיינו התעוררות של הנפשות המתקרבים שהם בחינת התאות הדלטטה לגבי הצדיק, שהוא כנגדם בחינת התאות הדלאלה. וגם, כבר אמרנו למעלה שגם כל הנפשות שמתקרבים צריכים לעסוק כל אחד ואחד לקרב עוד נפשות לשם מטבח, כל אחד לפי בחינתו, שלא יהיו עצים יבשים חסרי שלום, כמובן בדברי האדמו"ר ז"ל כמה פעמים. כי זה סימן שנתקרב באמת כשנתקרבים בו עוד נפשות. כי יש אילן וענפים וענפים לענפים וכו'. והצדיק הוא גוף הדאילנה, והנפשות שמתקרבים הם בחינת ענפים, וצריך שיצאו מהם עוד ענפים וכולי, עד שיצמחו עוד עמהם כמה וכמה אילנות, עד שתתמלא פני תבל תנובה, כמו שכתוב, ויזרעו שדות ויתו חרמים ויעשו פרי תבואה ויברכם וירבו מאוד וכולי. נמצא שעיקר התקרבות הנפשות להשם יתברך הוא בחינת הגאולה מגלות מצרים שכולל כל הגלויות, העיקר הוא על ידי אש המשפט. וזה בחינת ובאלוהיהם עשה השם שפטים. כי הרע של העקום שתופסים נפשות ישראל בגלות בגשמיות ורוחניות, הוא בחינת אלוהים אחרים שלהם שמשם יניקת השר שלהם. ועל ידי אש המשפט הנעל מכניע ומבאר הרע הנעל שהוא בחינת אלוהיהם האלילים, בחינת ובאלוהיהם עשה השם שפטים וכנל. דלת. וזה בחינת ארבע כוסות של יין בליל פסח. כי יין בחינת התלהבות הלב שנתעורר על ידי המשפט הנעל. כי המשפט בין לטוב ובין להפך נקרא בשם שתיית כוס יין, כמו שכתוב, כי אלוקים שופט וכו', כי חוס ביד השם ויין חמר וכו'. ולהפך, לטובה נקראת הישועה בשם כוס ישועות, כמו שכתוב, כוס ישועות עשה וכו'. וכתיב, תערוך לפני שולחן נגד צהריי וכו', כוסי רוויה. ועיקר קיבול השכר שיקבל כל אחד ביום הדין והמשפט, ובחינת יין המשומר בענבה וכו'. נמצא שיין הוא בחינת משפט. וזה בחינת הדמימיות היין, כמו שכתוב על תרי יין כי התאדם וכו'. בחינת דין ומשפט. ועל כן יין יש בו שני כוחות, זכה נעשה ראש, לא זכה נעשה רש. כי זכה עדיין הוא מי שזוכה לשפוט את עצמו, עד שנתעורר יש המשפט דקדושה לשרוף ולבאר הרע שסביב הנפשות, שהם גם כן יש דסיטרא אחרא בחינת חמימות אש של כל התאוות רעות, שצריכים לשרופו על ידי אש המשפט הנ"ל, כי מהאש יצאו והאש תאכלם. ומי שזכה לאש המשפט דקדושה הנ"ל, אז היה יין בקדושה בבחינת זכה נעשה ראש, בחינת ראש ומויכין. כי המשפט הוא בחינת תיקון המויח והמחשובה, שמשם נמשך המשפט כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל, בבחינת כי חוכמת אלוקים בקרבו לעשות משפט. וזה בחינת היין של קידוש בכניסת שבת ויום טוב. כי כל ששת ימי החול צריכים לעסוק במלאכת ובניין היכל הקודש הנ"ל. דהיינו לברר באורים, לקרב ולהעלות נפשות וניצוצות מעמקי הקליפות לשם מטבח, כמבואר שם בתורה הנ"ל על פסוק את שבתותי תשמור ועיין שם. שבימי החול השכינה מבררת ברורים וכולי עיין שם. ועל כן כל ימי החול צריכים לעורר בכל יום אש המשפט הנ"ל לבאר ולשרוף את הרע הנ"ל כנ"ל. אבל בשבת השכינה שובתת ואין מבררת ברורים. כי אז הוא בחינת ביטול הרע. ועל כן בכניסת שבת שאז עולין כל הנפשות והניצוצות שבררו כל ימי החול, אז הם מקדשין על היין שהוא בחינת אש המשפט הנ"ל. היינו, שאז זוכין על ידי אש המשפט של ימי החול, שעתה התלהב הלב בשלהובין דרחימותה, שזהו בחינת יין שבקדושה שעל ידו נתחמם ונתלהב הלב לשם מטבח בהתעוררות ודבקות גדול, בבחינת נזכיר הדודך מיין מישרים מהבוכה, ומשרים דייקה בחינת תאוות מישור בלי שום הקמומיות, כמו שפרש רשי שם, בחינת וחיכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים, שזהו בחינת משפט כמו שכתוב כי תשפוט עמים מישור, וכתיב והוא ישפוט תבל בצדק ולאומים במישרים, וכתיב אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב וכו'. כי בכל שיש אחיזת הרע, אז היא מתגבר הרע בכל פעם להקם את הלב חס ושלום בכמה וכמה מיני הקמומיות להטות מהשם יתברך חס ושלום. ואז צריכין יגיעה גדולה לבאר ולבטל הרע שסביב הלב שהוא הקמומיות שבלב. בעיקר ביורו וביטולו הוא על ידי אש המשפט הנ"ל, דהיינו על ידי ההתבודדות כנ"ל. ואז הוכין בשבת, שאז הוא בחינת ביטול הרע, שאז נתיישר הלב לגמרי מהקמימותו, ואין צריכים עוד ללחום עם הרע לבערו, רק זוכין שמאש המשפט הנ"ל זוכין לחמימות והתלהבות הלב דקדושה להשם יתברך, שהוא בחינת כוס יין של קידוש, שעל ידו מקבלין קדושת שבת, שהוא עיקר גמר תיקון המשפט שנקרא מישרים כנ"ל, בחינת מישרים מהבוכה, בחינת הולך לדודי למישרים כנ"ל. וזה בחינת גודל השמחה שנתעורר על ידי היין דקדושה, בחינת ויין ישמח לבב וכו'. כי זהו עיקר השמחה שמתגבר יש המשפט עד ששורף את כל הרע שסביב הלב, עד שכל הנפשות מתקרבים להשם מטבח, שזהו עיקר כבודו כמו שמבואר שם, בחינת ספרו וגויים את כבודו. ואז מתגדל השמחה בלי שיעור, כי זהו עיקר שמחתו ושעשועה מטבח, בחינת היא כבוד השם לעולם ישמח השם במעשיו. וכן מבואה בכל המזמורים שאומרים בכניסת שבת שאז עולים כל הנפשות והניצוצות שנתבררו בימי החול, שכולם מדברים מהגדלת כבודו יתברך על ידי זה, ומהפלגת השמחה שנמשך על ידי זה כמו שכתוב, ישמחו השמיים ותגל הארץ ויאמרו בגויים השם מלך וכו'. דהיינו כשגם הגויים בחינת הרחוקים אומרים השם מלך, אז השמחה גדולה מאוד, בחינת ישמחו השמיים וכו'. וזה בחינת ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור וכו'. פוק עיין ותשכח בכל המזמורים שאומרים בכניסת שבת, שמדברים מגדולת השם מטבח, בגודל כבודו שיתגלה לעתיד ביום שכולו שבת, בגמר הבירור, שאז ידעו כל הגויים וכל הרחוקים את גדולתו וכבודו, ואז תגדל השמחה מאוד מאוד, בחינת השם מלך תג אל הארץ וכו', בחינת עוז וחדווה במקומו, הבו להשם משפחות עמים וכו'. ונשמח לפסוק זה, ספרו בגויים כבודו במזמור אחד, כי זה המזמור שירו להשם, מדבר מזה ביותר, וכן כל המזמורים, כי זה עיקר השמחה כשמתקרבים הנפשות הרחוקים להשם ידבח. ועל כן אומרים זה בכניסת שבת, שאז עולים כל הנפשות והניצוצות שנתבררו בימי החול להשם ידבח, ואז זוכים לחוס ישועות, בחינת יין המשמח, שהוא התלהבות הלב להשם ידבח וכנל. וזהו בחינת כוס יין של קידוש, שעל ידי זה מקבלים שבת וכנל. וזהו בחינת ארבע כוסות של יין של פסח. כי עיקר הגאולה הייתה על ידי אש המשפטן, על בחינת וירא אליו מלאך השם בלבת אש. ואז זוכים לשתות ארבע כוסות של יין של ישועה וגאולה. כי עיקר הגאולה הוא על ידי המשפט, שהוא בחינת יין המשמח, בחינת התלהבות הלב לשם ידבח וכנל. ועל כן הם ארבע כוסות כנגד בחינת ריבוע, בחינת מם סתומה שבלוחות, שהוא בחינת אש המשפט הנעל, כמבואר בהתורה הנעל, שעל ידי זה עיקר ביטול הרע שסביב היכל הקודש, שהוא בחינת סמך, בחינת עיגולה, דהיינו שנתבטל ונתבאר החמץ וסעור שהם הרע, וזוכים לבחינת סמך הנעל, בחינת עיגולה, בחינת היכל הקודש, שהוא בחינת הנפשות הנעל, שהם בחינת השירות, שהוא בחינת מצה, כנעל. נמצא שיין של ארבע כוסות ושלוש מצות הם בחינת עיגולה וריבוע הנעל, ועל כן הם ארבע כוסות בחינת ריבוע הנעל ושלוש מצות בחינת עיגולה. כי העיגול בבחינת שלושה קווים, כי העיגול פחות מן הריבוע חלק רביעית, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל על היין לא זכה נעשה רש, דהיינו עניות. כי כשאין זוכה, דהיינו שלא זכה למשפט הנעל, ואז אינו שורף הרע שסביב היכל הקודש, שהוא בחינת השירות, ואז בוודאי נעשה רש, דהיינו עניות שהוא הפך השירות. כי אז היין מחמם אותו בחמימות דסיטרא אחרא, ובא לכעס ומדנים וריב שהוא הפך השירות כנעל, כמו שכתוב למי אוי, למי אבוי, למי מדנים וכו', למאחרים על היין. וכנראה בחוש שעל ידי שכרות שאינו בקדושה, באים לכעס וריב ומחלוקת. אבל זכה נעשה ראש, דהיינו חוכמה ומויכין שהוא משפט לקדושה, כמבואר שם על פסוק, ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם, שנאמר על שמירת שבת. כמו שכתוב שם, כה אמר השם לשריפים אשר ישמרו את שבתותיי וכו', ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם וכו', עיין שם היטב ואבן. תתבב. וזה בחינת מצוות אכילת מרור, וצריך לטבלו בחרוסת כדי להמתיק ולבטל הארס שבו. ואכילת מרור הוא על שם שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, כמו שכתוב, הימררו את חייהם בעבודה קשה וכו'. כי גלות מצרים זה בחינת טרחת והגיעת הפרנסה, שזה עיקר מרירת זה העולם. בחינת מוצא אני מר ממוות את האישה שהוא הפרנסה, כמו שמבואר בתורה ציווית הצדק. וכל זה נמשך מחמת שאין האדם חס על עצמו, ואינו נזהר מכעס, שעל ידי זה עובד עשירותו, ובא לו הפרנסה ביגיעה גדולה ובמרירות גדול. כי אם היה שומר את עצמו מכעס, היה זוכה לעשירות כנל, ואזי לא היה צריך לתרוח כלל בשביל פרנסה. כי נמשך לו שפע עשירות מן השמיים, בלי יגיעה וטורח כלל. וזה בחינת שתו העם ולקטו בשטותה, שעיקר יגיעת הפרנסה על ידי שטות, דהיינו חסרון הדעת, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. היינו על ידי הכעס שהוא הסתלקות הדעת, כי כל הכועס חוכמתו מסתלקת ממנו. וכל זה נמשך מחטא אדם הראשון, שעל ידי זה נגזר בעיצבון תוכלנה, בזעת אפיך תאכל לחם. בזעת אפיך דייקה בחינת חרון אף וחס, שעל ידי זה צריך להתייגע על הפרנסה ביגיעה גדולה כנל. כי אדם הראשון פגם בזה שלא שמר את השפע העליונה מחמץ למטה, דהיינו שלא יקלקל את השפע העליונה, שפע של השירות וברכה וכל טוב, שלא יקלקלה על ידי הכעס חס ושלום. כי זה בחינת הצדה הטוב הרע, דהיינו כשיורד את השפע למטה יש באחיזת טוב הרע, כי יכולים להמשיכה בבחינת השירות דקדושה שהוא שורש הנפשות, שהוא בחינת הגדלת השם, שעל ידי זה מתקרבים כל הנפשות להשם ידבח. וכן יכולים חס ושלום להפך, שמי שאינו שומר את עצמו מכעס וחרון אף חס ושלום, אז אין יתפך את השפע לרק גמור שהוא הכעס שנקרא רעה כנל. והשם יתברך הזהיר את האדם שלא יאכל כלל מעץ הדעת טוב הרע. דהיינו שיזהר שלא ינק ויוכל מהשפע הנמשכת למטה במקום שיכולה להתהפך לכעס, שזהו בחינת טוב ורע כנל. כי למטה עומד השפע על המשקל לטוב או לרע, או שיזכה לעשירות גדול וכל טוב, או שתתהפך לכעס חס ושלום שהוא רע וכנל. ומחמת שאדם הראשון אז ביום בריאתו שלא זכה עדיין על ידי מעשיו הטובים, בבחינת התערות הדלטטה, רק השפע ירדה מלמעלה בבחינת התערות הדלאלה כידוע, על כן לא היה לו כוח לברר אור השפע במקום שנאחז בטוב ורענל, דהיינו שישמור את עצמו מכעס ויקבל השפע של השירות. על כן ציווה הוא השם יתברך שלא יאכל כלל מהצדה הטוב ורע, רק שיקבל השפע ממקום גבוה ועליון מאוד, דהיינו קודם שמתחלת לירד למקום שיש בו אחיזת הכעס, שהוא בחינת עץ הדעת טוב ורע וכנל. וזהו בעצמו בחינת מצה ואיסור חמץ. כמובן שחמץ הוא בבחינת עץ הדעת טוב ורע. היינו כנל, שצריכין עתה לקבל השפע בבחינת מצה, שהיא אור עליון וגבוה מאוד, קודם שמתחיל לירד למטה במקום שיכולה להתהפך לכעס חס ושלום. כי אתה אין בנו כוח לבררה וכנל. ועל כן נקרא החטא של אדם הראשון כעס, כמו שכתוב אביל ביום יוודע כעסו. שדרשו רבותינו זה על אדם הראשון שחטא והראה כעסו מיד ביום שנברא. היינו כנל. כי איתה בכתבים שעץ הדעת טוב ורע הוא בבחינת צלם שרעד נבוכדנצר, רי שדדהב, חדוי ודראוי דכסף, מאוי וירחתי דנחש וכו'. היינו, כי עיקר בחינת עץ הדעת טוב ורע הוא בבחינת הממון והעשירות, שהוא בחינת זהב, הכסף ונחושת, ששם עיקר אחיזת הטוב והרע, כי שם תלוי במשהו בחוט השערה, שנשמור את עצמו מכעס, יזכה להשירות בקדושה שהוא שורש הנפשות שכולל כל טוב. ולהפך חס ושלום, יוכל להתאפך לכעס וכנל. תזיין. וזה ידוע, שגלות מצרים היה על חטא אדם הראשון. היינו כי גלות ועבדות מצרים שהוא בחינת יגיעת וטרחת ומרירת הפרנסה, בחינת וימררו את חייהם בעבודה קשה וכו', שהסתרא אחרא ממררת את חייהם של בני אדם בעבודה קשה בכמה מיני יגיעות וטרחות, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, הכל בשביל פרנסה. וכל זה נמשך מבחינת בזעת אפיך תאכל לחם. והכל בא לאדם על ידי שאינו שומר את עצמו מחטא אדם הראשון מזוהמת הנחש, דהיינו על ידי שאינו שומר את עצמו מכעס וחרון אף, שעל ידי זה נתקלקל ונפגם שפע השירות שלו, ונופל לעניות ודחקות וחסרון הפרנסה שהוא בחינת בזעת אפיך תאכל לחם. בזעת אפיך דייקה, מחמת שפגם בחרון אף וכעס כנל. ואזי כשאיש הישראלי נופל לכעס חס ושלום, אזי עובד השירות דקדושה, אזי נמשך חס ושלום כל שפע השירות לסתרא אחרא, דהיינו להעקום והרשעים בחינת ערב רב וחנל. כי הרשעים הם בעצמם בבחינת כעס, כי מכעיסים את השם מטבח במעשיהם, כמו שכתוב, כי עשוני בהבליהם. וכשנפגע מהשירות על ידי כעס, אז היא נמשכת להם וחנל. וזה עיקר גלות מצרים, וכן כל הגלויות, בפרט הגלות הזה. שכל השפע וכל השירות הוא אצלם, וישראל ניזונים מתמצית. ועל ידי זה נפשות ישראל בגלות אצלם, כי העשירות שורש הנפשות. וכל זה נמשך מחטא אדם הראשון שפגם בעץ הדעת שהוא בחינת פגם הכעס, וכן על ידי כל אחד ואחד שאינו נשמר מכעס וחנל. ועל כן עיקר גאולת מצרים היה על ידי שהוציאו העשירות ממצרים בחינת ואחריכן יצאו ברכוש גדול וחנל. ועל כן קיבלו כל העשירות מהמצרים בעצמם, כמו שכתוב, וישאלו ממצרים כלי חצב וכו'. כי זה היה עיקר התיקון. כי העשירות של המצרים היה באמת של ישראל. כי כל ההשפעות וכל העשירות וכל טוב יורד רק לישראל, שבשבילם נברא ומתקיים הכל. וכמו שכתוב, אך טוב לישראל, שכל הטוב הוא רק לישראל. רק על ידי שפגמו בכעס ירד העשירות למצרים, ועל ידי זה נתגלגלו וירדו גם נפשותם למצרים. היינו על ידי שלא שיברו את כעסם ואחרון נפם שהיה להם על יוסף ומחרו למצרים. כמו שכתוב, כי והפם הרגו איש וכו'. על ידי זה גרמו שירד כל העשירות למצרים, ועל ידי זה נתגלגלו גם הם למצרים. וכשזכו לעשות תשובה ולתקן זאת, עד שחמל עליהם השם יתברך וגאלם, ועיקר הגאולה הייתה בזכות אברהם שהוא בחינת חסד, הפך כעס וחרון אף, אז זכו שהוציאו כל העשירות ממצרים, שעל ידי זה הייתה עיקר הגאולה, וקיבלו העשירות ממצרים בעצמם דייקה. כי באמת הוא עשירות שלהם, רק שירד להם על ידי אבון הכעס. ועכשיו על ידי זכות חסד לאברהם, חזר השירות למקומו לישראל, שהוא שלהם מתחילת השורש וחנל. זין. וזה בחינת מרור על שם וימררו את חייהם בעבודה קשה וכו'. היינו שאתה יוצאין מגלות מצרים, ומעלין את השירות ממרירות הכעס, שמשם מרירת והגיעת הפרנסה כנל. כי עתה זכינו למצא שהיא השפעת אור הגדול מלמעלה, שאנו מקבלין אותו בבחינת מצא, קודם שבא לידי אחיזת הכעס ובחינת חמץ כנל. שעל ידי זה אנו חוזרין ולוקחין כל השפע מהגלות מפרעו ומצרים. כי חוזר העשירות למקומו לישראל. על כן צריכין לאכול מרור, כדי לזכור את מרירות השיעבוד, שהוא מרירות הפרנוסה, למען ידעו בני ישראל מעתה, כמה וכמה צריכים לשמור את עצמם מכעס שהוא טורף הנפש, שעל ידי זה עובדין העשירות ונופלין למרירות יגיעת הפרנסה. ובזה שאוכלים מרור בליל פסח, ממתיקין ומבטלין מרירת השיעבוד של מצרים, שהוא מרירת הפרנסה שנמשך מכעס, שהוא בחינת עצבות ומרירות, כמו שכתוב, והתמרמר מלך הנגב, שפירושו לשון כעס. ועתה אנו יוצאין מכל זה ומהפכין הכל ומעלין הכל למקומו ושורשו. כי מעלין העשירות למקומו לישראל. כי מרור שאוכלין עם המצה מרמז שמרירת השיעבוד שהוא בחינת עניות וחסרון הפרנוסה נתהפך עתה לעשירות גדול. כי חזרו והעלו העשירות ממצרים שלקחו וגזלו לעצמן העשירות של ישראל ומררו את חייהם בעבודה קשה שהוא הגיעת הפרנוסה וחנל. ועתה חזר הכל לישראל. וגם על ידי אכילת מרור יזכור כל אחד כמה צריך לשמור את עצמו מכעס כדי לזכות לעשירות דקדושה, כדי להינצל ממרירות שסבלנו במצרים שהוא בחינת מרירת הפרנסה כנל. י"ח. וזה בחינת הטיבול בחרוסת שהוא זכר לעתיד שניטעו בו במצרים. כי כשנופלין חס ושלום למרירת יגיעת הפרנסה על ידי פגם הכעס, שהוא בחינת תאוות ממון, זהו בחינת טיטא יבן. כי תאוות ממון נקרא בור אין מים בו, כמו שמבואר במקום אחר, כמו שפרש רשי על פסוק ויעלני מבור שעון מטיטא יבן, שנאמר על גלות מצרים. על כן כשהיצרו מסית לאדם שיכרוס, צריך להזכיר את עצמו כמה וכמה יפסיד על ידי זה בגשמיות וברוכניות. כי יפסיד על ידי הכעס את העשירות דקדושה שהוא שורש כל הנפשות כנ"ל. וגם בעשירות דקדושה כל הגוונין נילאין וכל הניצוצות הקדושות. ואם חס ושלום לא יעצור ברוחו ויכעוס חס ושלום, יובד הכל ויפול ליגיעות וטרחות ומרירות הפרנסה שהוא בחינת תאוות ממון, שהוא בחינתי תיוון, שהוא עיקר מרירת הגלות, שעל זה נאמר תבעתי באבן מצולה ואין מעמד וכו'. כי מבואר בדברי האדמו"ר ז"ל במעשה של בעל תפילה, שמכל התאוות יכולים להוציא חוץ מתאוות ממון וכו', אם לא וכו'. ועל כן תאוות ממון הוא בחינת אבן מצולה ואין מעמד, בחינתי תיוון. וזה בחינת חרוסת זכר לתית, לזכור עוני ושעבוד מצרים, שהוא בחינת מרירת השעבוד של תאוות ממון, שהוא בחינתי תיוון כנ"ל, שצריכים לזכור זאת, לשמור את עצמו מכעס כדי לזכות לעשירות דקדושה כנ"ל. והעשירות דקדושה הוא בבחינת חרוסת שנעשה מפירות שנמשלו בהם ישראל, כמו שכתוב בשולחן אורך. כי נפשות ישראל שורשם בעשירות דקדושה, ששם כל הגוונין שמאירין בנפשות ישראל, בבחינת ישראל אשר בך אתפאר. ועל שם זה נקראים ישראל, על שם אלו הפירות החשובים שהם תפוחים ואגוזים וכו', על שם ההתפארות והגוונין שבהם. כמו שכתוב אל גינת אגוז ירדתי לראות וכו'. הפרחה הגפן הנצו הרימונים, שמרמז על הגוונין ומעשים טובים של ישראל. על כן, על ידי החרוסת שנעשה מאלו הפירות שנמשלו בהם ישראל, על ידי זה מעוררין הגוונים נילאין שהם בחינת השירות בקדושה, בחינת שורש נפשות ישראל, ובזה מבטלין וממתיקין בחינת טיטא יבן שהוא בחינת גלות מצרים, שהוא בחינת עניות וכו' כנ"ל. ובאלו החרוסת תובלין את המרור שהוא בחינת הכעס, להורות שכשבא לכלל כעס, יזכור את יקר תפארת הגוונין של שורש נפשות ישראל, שהוא עשירות דקדושה, ועל ידי זה יעצור את רוחו ויכבוש כעסו כדי שיזכה לעשירות הזה. נמצא שמבטל הכעס שהוא בחינת מרור, על ידי שזוכר בעשירות שהוא בחינת גוונין, שהוא בחינת חרוסת שנעשה מפירות שנמשלו בהם ישראל, שבהם כל הגוונין וכנ"ל. וזהו בחינת טיבול המרור בחרוסת וכנ"ל. י"ט. וזה בחינת ספירת העומר שהוא הכנה לקבלת התורה בשבועות, שהוא עיקר התקרבות נפשות ישראל לאביהם שבשמיים. כי בפסח שהוא יציאת מצרים שאז יוצאים מזוהמת מצרים, אז התחלת התקרבות הנפשות לשם יתברך, ואז מאיר ומשפיע השם יתברך אור גדול ונפלא מאוד שלא בהדרגה, כדי לגאול ולהוציאה מתוקף זוהמת מצרים, שלא היה אפשר להוציאה משם קיים על ידי זה, על ידי שגילה והביא עליהם אור גדול מאוד וכו' חמובה בכוונס. אבל אחר יום הראשון נסתלק זה האור ולא נשאר רק רשימה, ואז צריכים לתאר עצמן מזוהמת מצרים בהדרגה ובמידה. שזהו בחינת ספירת העומר כמובה. היינו שבספירה אנו מתחילים להתקרב להשם יתברך בהדרגה ובמידה. וזהו בחינת הנפת עומר שעורים. כי עומר שעורים הוא בחינת חמישה גבורות מן צפח כמובה, שהוא שורש הנפשות שיוצאים מגבורות כידוע. ואז ביום ראשון של ספירה הזו התחלת התקרבות הנפשות לשם יתברך, להכין עצמן לקבלת התורה, אז מניפין העומר שעורים שהוא שורש הנפשות כנל. ועל כן הקורבן אז בבחינת מאכל בהמה, כי מעלין הנפשות מזוהמתם שהיו משוקעים במעשה בהמיות, ומעלין אותם משם, ומרימין אותם, ומקרבין אותם לשם מטבח. ועל כן אז צריכים להתחיל לספור הימים והשבועות, כי מכאן הולאה חושבנה כמו שהיית בזוהר הקדוש. כי הספירה זה בחינת משפט הנ"ל, שצריכים כשמקרבין הנפשות לשם מטבח. כי משפט הוא בחינת חשבון ומספר ומניין, שצריך האדם לשפוט את עצמו בכל יום, ליתן דין וחשבון בינו לבין קונו, על כל המעשים שהוא עושה למען ייזהר מעתה לסור מרע ולעשות את הטוב. כי עיקר המשפט הוא בבחינת חשבון, דהיינו שהוא ממרא דחושבנא, שחושב ושופט את כל דרכיו בכל יום ויום. כי צריך לידע שכל ימיו חרוצים וקצובים ומנויים, כמו שכתוב עם חרוצים ימיו מספר חודשיו וכו'. וצריך ליתן דין וחשבון על כל המעשים שבכל יום ויום. זה בחינת ספירה שצריכים לספור הימים והשבועות, שעל ידי זה ממשיכים בחינת משפט הנ"ל, שיזכה לשפוט את עצמו בכל יום ויום, שיזהר שיהיו שלמים ותמימים להשם יתברך בבחינת תמימות תהיינה. ועל כן צריכים לספור מיום הנפת העומר עד עצרת, דהיינו מתחילת התקרבות הנפשות, שאז מתחילים לבנות ההיכל הקודש הנ"ל. שאז צריכים להתחיל לעסוק במשפט שהוא בחינת ספירה כנ"ל, כדי לחלות ולשרוף את הרע שסביב הנפשות, עד שזוכין בשבועות אחר גמר הספירה, שהוא בחינת משפט, שאז נתלהב ויוצא לאור אש המשפט, ואז זוכין לקבל את התורה שנקראת משפט שמקבלין אותה על ידי האש, כמו שכתוב ודבריו שמענו מתוך האש. כי לאש של מתן תורה זכו על ידי המשפט שהמשיכו עליהם בכל ימי הספירה וכנ"ל. ואז הוא גמר ביטול הרע, ואז עיקר שלמות התקרבות הנפשות לשם מטבח שהוא קבלת התורה שזוכין בשבועות. ועל כן באמת ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתן על ידי אש המשפט שזכו על ידי הספירה כנ"ל. רק על ידי הערב רב שנתקרבו גם כן, שלהם אין מועיל משפט כנ"ל, על ידי זה גרמו אחר כך מה שגרמו. וזה בחינת אני אמרתי אלוהים אתם, שנאמר במזמור פי ב' שמדבר כולו ממשפט. כמו שכתוב שם בקרב אלוהים משפוט, עד מתי תשפטו עוול וכו', שפטו דל ויתום וכו'. כי על ידי המשפט נתבטל הרעד שהיו דומין למלאכים. כי פסקה זו המתן שזהו בחינת אני אמרתי אלוהים אתם וכו', כמו שדרשו אבותינו ז"ל. אך על ידי חטא העגל שגרמו הערב רב שאין מועיל להם משפט, על ידי זה אכן כאדם תמותון וכו'. ועל כן מסיים קום האלוקים שופטה הארץ וכו'. היינו שהוא מבקש שעתה אנו צריכים שהשם יתברך בעצמו יעורר אש המשפט לחלות ולבאר הרע של הערב רב. שאין בנו כוח לבערו על ידי אש המשפט שלנו. כי אם השם יתברך בעצמו צריך לסייע לנו ולהמשיך המשפט שלו עליהם כדי לברר הרע שלהם גם כן, עד שכל הגויים יתקרבו אליו יתברך. שזהו בחינת כי אתה תנחל בכל הגויים. כי השם יתברך בוודאי יש לו כוח לכבוש ולנחול כל הגויים, להכניע ולבטל הרע של כולם כמו שיהיה באמת לעתיד. שיתקיים כי אז יהפוך אל כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם וכו'. חף. וזהו בחינת קריאת ים סוף בשביעי של פסח, שהוא יום שישי לספירת העומר. כי יום השישי לספירה הוא בחינת יוסף הצדיק, בחינת יסוד, בחינת תיקון הברית כמובן. ויוסף הוא בחינת תיקון המשפט בבחינת משפט לאלוהי יעקב, עדות ביוסף סמו וכו'. כי יעקב ויוסף כחד החשיבה, ויעקב הוא בבחינת משפט כמו שכתוב במקרא זה, וכמו שכתוב משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. ועל ידי זה זכה יוסף לעמוד בניסיון גדול ולא פגם בברית, כי עיקר כבישת היצר זוכין על ידי משפט, על ידי ששופטים ודנין את עצמו בעצמו, שבוודאי אינו בדין לחתו נגדו יתבח, הגומל לו כל הטובות, ועתיד להיפרע ממנו על הכל. כמו שאמר יוסף אז, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים. ועל ידי זה כבש את יצרו ומנע את עצמו מן העבירה. כי זה עיקר המשפט שאדם צריך לשפוט את עצמו. דהיינו שישפוט את עצמו תמיד איך ראוי לו להתנהג בכל יום ויום. ובפרט כשבא לידי איזה ניסיון ומשקל שיצר מסיתו לאיזה תאווה או מידה רעה, שאז עיקר המשפט שצריך לשפוט את עצמו אם כך ראוי לו לעשות. ועיקר הניסיון והמשקל הוא בתאוות ניוב שורה הכולל. ושם עיקר המשפט שצריך האדם להתיירא מאוד ממשפטו ודינו יתברך, ולשפוט את עצמו בעצמו ולברוח מן העבירה כמו שאמרו, ומחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. וכמו שכתוב, חישבתי דרכיי ואשיב רגליי וכו'. וכמו שכתב האדמו"ר ז"ל, שצריך שיהיה לאדם יישוב הדעת, שיישב את עצמו היטב מה התכלית מכל התאוות וכו'. שכל זה הוא בחינת משפט הנ"ל שעיקרו הוא בתאווה הנ"ל. ויוסף זכה לבחינת משפט בשלמות שעל ידי זה עמד בניסיון וכנ"ל. ובזה תראה נפלאוס מה שהאיר השם עיניי, שמצאתי בדברי רבותינו ז"ל, שיוסף עמד בניסיון על ידי משפט דייקה. כי אמרו רבותינו ז"ל, דמות דיוקנו של אביו נזדמנה לו, ואמר לו, עתידין אחיך שיהיו נכתבין על החושן וכו', רצונך וכו', ועל ידי זה עמד בניסיון. נמצא שעיקר כבישת יצרו הייתה על ידי שהזכירו לו את החושן המשפט, שהוא בחינת משפט הנ"ל, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל, שזהו בחינת ריבוע הנ"ל, בחינת רבוע היה כפול וכולי עיין שם. נמצא מבואר שיוסף עמד בניסיון על ידי בחינת משפט דייקה, דהיינו על ידי שהזכירו לו את חושן המשפט, ששם יהיה נחקק שמו בתוך שמות שאר השבטים הקדושים, שכולם היו צדיקים גדולים וזכו למשפט הנ"ל, כי היו בני יעקב שהוא בחינת משפט, ועל ידי זה זכו כולם להיחקק על חושן המשפט, ועל ידי זה די כמנה יוסף את עצמו מלאכתו כנ"ל, כי עיקר תיקון הברית זוכין על ידי בחינת משפט הנ"ל כנ"ל. וזה בחינת שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה בך, מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים. שפרש רש"י שהעקום מסיתין את ישראל שיתעו אחריהם חס ושלום. משיבין ישראל, מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים, שהם דגלי המדבר עיין שם. היינו, כי ישראל היו מהלכין בארבעה דגלים שהם בחינת ארבעה מחנות השכינה. שזהו בחינת משפט הנ"ל, שהוא בחינת ריבוע, בחינת רבוע, היה כפול כנ"ל. ובזה הכוח היו הוגין כל הנחשים והעקרבים וכל השונאים וכל הקליפות וסיטרין אוכרנין שעמדו כנגדם במדבר. כמו שכתוב, המוליכך במדבר הגדול הזה נחש, שרף ועקרב וצמאון, שהם בחינת ארבע קליפות שעמדו כנגדם כמובן. וישראל הרגו והכניעו אותם על ידי בחינת המשפט הנ"ל שמבאר הרע כנ"ל, שהוא בחינת ריבוע, בחינת ארבעת גלים כנ"ל. ועל כן כשהרע שהם העקום מסיתין את ישראל לנטות אחריהם חס ושלום, הם משיבין להם, מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים, שהם ארבעת דגלי המדבר. כי על ידי ארבעת גלים, בחינת ריבוע, בחינת משפט, על ידי זה מכניעין את הרע, עד שאין להם כוח להתאחז בלב בני ישראל, להטותם מהשם יתבחס ושלום וכנ"ל. וזה שאומרים, שובי שובי ונחזה בך. ופרש רש"י, ונמנה מנך ממונים ושופטים, כמו שכתוב, ואתה תחזה וכו'. היינו, שהעקום רוצים לקלקל ולפגום חס ושלום משפט בקדושה של ישראל על ידי המשפט שלהם. אבל ישראל משיבין שהמשפט שלנו חזק ותקיף על ידי כוח ארבעה דגלים שהם בחינת ריבוע, בחינת משפט בקדושה כנ"ל. ועל כן דמות יוקנו של יעקב נזדמנה לו ליוסף ואמר לו, עתידין אחיך שיכתבו על חושן המשפט וכו'. כי יעקב הוא בעצמו בחינת משפט כנ"ל. חף ב' ועל כן אז, בשישי לספירה שהוא שביעי של פסח, אז זוכין לקריאת ים סוף, שאז הוא גמר גאולת מצרים. כי אז נפלו המצרים לגמרי על ידי ביטול הרע, שזכו אז על ידי שאיר עליהם אז תיקון המשפט, שנמשך על ידי יוסף שעמד בניסיון, שעל ידי זה הוא עיקר הנס אל קריאת ים סוף. כמו שכתוב, וים ראה וינוס ויצא החוצה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ואז הוכין לעשירות גדול בחינת ביזת הים שהייתה גדולה משל מצרים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי על ידי הכנעת הרע, על ידי המשפט כנ"ל, על ידי זה נכנע ונתבטל הכעס שהוא הרע, שרוצה להתאחז בנפשות ישראל חס ושלום, ולהפוך שפע עשירות לכעס. ואז כשנתבטל הרע, שהוא הכעס, אז זוכין לעשירות גדול שהוא בחינת חומה שזכו בקריאת ים סוף, שהוא ביזת הים, שזהו בחינת והמים להם חומה, כי זכו לחומה של עשירות וכמבואר לאל. ועל כן מאז ועלה הותר החמץ, כי אין מתייראין עוד מכעס אפילו כשאוכלין חמץ, כי כבר זכו לחומה של עשירות בשלמות וכמבואר לאל. ועל כן בכל ימי הספירה אנו ממשיכים השפע של ברכה והשירות. כי בימי הספירה שהם ימי ניסן ואייר, אז גדלין וצומחין כל הפירות שהם עיקר השירות. כי אז בימי הספירה הוא התקרבות הנפשות להשם מטבח, שלזה צריכים להמשיך השירות גדול דקדושה לישראל, כדי שיתקרבו כל הנפשות להשם מטבח כמו שנתבהר לאל. וזה שאנו מבקשים אחר הספירה, יברכנו אלוקים אלוקנו וכו', היינו שימשיך לנו ברכה ושפע עשירות גדול. וזה שאומרים תחילה על הדעת בארץ דרכך בכל גויים ישועותיך, שנזכה לידע בארץ דרכיו יתבח, איך להתקרב אליו, עד שגם כל הגויים ידעו ישועתו. דהיינו שכולם יתקרבו אליו יתבח, שזה עיקר הישועה מכל הישועות. וזהו, ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור וכו'. כי תשפוט די כבחינת משפט הנ"ל, שעל ידי זה עיקר ההתקרבות כנ"ל. וזהו שמסיימין, יברכנו אלוקים ויראו אותו כל אפסי ארץ. היינו שאנו מבקשים שהשם יתבח יברכנו וייתן לנו השירות גדול דקדושה, ואז בוודאי ויראו אותו כל אפסי ארץ. כי כשבני ישראל הצדיקים והקשרים זוכין לעשירות וברכה, אזי כל הנפשות שבקצה ארץ מתקרבים אליו יתבח לעבודתו ויראתו, בבחינת לשמך ולזכרך תאוות נפש וכו'. כי הגדלת השם והנפש הוא על ידי השירות וכו', כמבואר בהתורה הנ"ל עיין שם. וזה בחינת וספרתם לכם ממוחרת השבת וכו', שבע שבתות תמימות תהיינה וכו', עד ממחרת השבת השביעית וכו'. כי עיקר בחינת ספירת העומר הוא להמשיך בחינת קדושת שבת, שהוא בחינת ביטול הרע, בבחינת את שבתותיי תשמורו, דה עיגולה וריבוע וכו', שהם בחינת משפט ועשירות, שהם בחינת יד ושם, בחינת יבית וחומה, כמבואר בהתורה הנ"ל, עיין שם ואבן. הלכות כוח והרשאה, הלכה ה', בהלכות גביעות חוב, הלכה ה', אות ט"ו.